राम, यह प्रवचन परम श्रद्ध स्वामी जी श्री राम सुंदर जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 52 अनुसार 22 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद कलकत्ता में हुआ। राम का पछताने का भरोसा जब किसी सुखाने। अभी समय बड़ा साया है, मानव शरीर है, चलने फिरने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, और समझने से काम बनता है, ठीक आचरण से ठीक होता है, ये बात है, विश्वास भी है आप हमारा। तो अभी बड़े सावधानी कर लेनी चाहिए, समय का कुछ पता नहीं है। अगर समय ऐसे चला गया तो सो परत्र पाव ही सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। अभी अच्छा मिला हुआ समय है, ये जा रहा है, बड़ी सावधानी से ये काम करना चाहिए। धन संपत्ति वैभव कमाना है और भोग भोगना है, ये तो कोई ऊंची बात नहीं है। भोगों में तो कुत्ते गधे सुअर नीचे से नीचे प्राणी भी लगे हुए हैं, कीट पतंग आग भी लगे हुए हैं, बात कोई बढ़िया बात नहीं है। इतनी भगवान के भजन करने का मौका तो इस मानव शरीर में ही है। देवता शरीर ऊंचे माने जाते हैं, परंतु वहां भी इतना अधिकार नहीं है जितना मनुष्य को अधिकार है। इस अधिकार को पाकर के अगर खत्म कर दिया तो क्या किया। एक परमात्मा है, इतना मान्य परमात्मा है, परमात्मा मिलते हैं और अभी भी मिलते हैं, मेरे भी मिल सकते हैं, ये अगर विश्वास हो जाए, ये बात मान ले तो जीवन बदल जाए, विलक्षण हो जाए जीवन हमारा। ये बात है, ये सच्ची बात है। ये परमात्म तत्व की प्राप्ति हमारे को हो सकती है। कलयुग में भी क्यों को हुई है तो हमारे क्यों नहीं होगी। कलयुग में विशेष छूट है, और युगों में इतनी छूट नहीं है, क्योंकि कलयुग में थोड़ी आयु है, थोड़ी बुद्धि है, थोड़ा विचार है, इस बार से भगवान ने बहुत छूट दी है। करो केशव कीर्तनाथ, करो तद्धरि कीर्तनाथ, करे दोष देर आदमी रस्ते हो महा महागुण महागुण है। तत्व की बात सुनने से उसमें स्थिति होना बिल्कुल स्वाभाविक है, इसकी कोई इतनी कठिन नहीं है बात। तो मैं हूं आधा ज्ञान तो है सबको, अपनी सत्ता का ज्ञान तो है, सत्ता ज्ञान निरंतर में रहता है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में, अपना होना पर तो निरंतर है ही। अब उनके साथ में जड़ता को मिला लिया, इतना ही तो गलती है, और ये गलती उसे त्याग हम कर सकते हैं। भगवान ने कहा है ना, नान्य गुणे भी करता रवि यदा दृष्टानुपस्थिति गुणे भी परम वेत्ति मदभाव शोधी गचति। गुणों के सिवाय अन्य कर्ता नहीं है। प्रकृति कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश, प्रकृति के द्वारा सब प्रकार से क्रियाएं होती है। गुणे भर से परम व्यक्ति गुणों से अलग है वो मैं ऐसा जानता है, मद्भाव में भाव प्राप्त हो जाता है। तो ये बात प्रत्यक्ष है हमारे, गुणों में परिवर्तन होता है, अपने में परिवर्तन नहीं होता है। ये बात एकदम प्रत्यक्ष आप देखो, बिल्कुल प्रत्यक्ष है। कई अवस्थाएं होती है, कई परिस्थिति होती है, कईयों का संयोग होता है, कईयों का वियोग होता है, कुछ करते हो कुछ नहीं करते हो, ऐसे बीतते हैं, पर आप तो वही रहते हो। ये तो प्रत्यक्ष बात है ना। सुख आता है तो आप वही हो, दुख आता है तो आप वही हो, जागृत होती है तो आप वही हो, स्वप्न हो तो आप वही हो, सुषुप्ति हो आप वही हो। और ये बदलता है, बदलता वो असत है, हमारे साथ ही नहीं है। तो इसका भरोसा न रख करके न बदलने वाले परमात्मा के साथ अपनी एकता है। जैसे शरीर के बदलने पर आप नहीं बदलते हैं, ऐसे संसार के बदलने पर परमात्मा नहीं बदलते हैं। तो शरीर और संसार एक जाति का है, परमात्मा हम एक जाति के हैं। इन बड़ी सीधी बात है, सरल बात है। इन परिवर्तनशील को महत्व न दे, असतपना तो समझ में आता है, महत्व दे देते हैं इसको। बड़ी भारी चीज है ये है नहीं, बड़ी चीज सब छूट जाएगा। सुपना सो हो जाए वैसे सुत कुटुम्ब धन धाम, आपकी जितनी है सब सुपने से हो जाएगी। जैसे सुपने जागने पर कुछ नहीं रहता, ऐसे एक दिन सम्मिलने नहीं किंचित अस्थि, कुछ भी नहीं रहेगा। एकदम प्रत्यक्ष बात है, सच्ची बात है। हमारे सामने कितने चले गए, छोटे भी चले गए, समान और चले गए, बूढ़े बूढ़े भी चले गए, तीनों चले गए तो हम तो मुफ्त में बैठे हैं। जावन में बड़े भी चले गए, समान अवस्था चले गए, छोटे भी चले गए, तो अपने बिल्कुल भूत में बैठे हैं। इसमें अपना काम बना रहे। तो सही जो हिस्सा नर चतुर राम भजन लो लीन, पर धन पर मन हरण को विषय भी पर भी असली भगवान में लग जाए वो श्रेष्ठ है। ये बात है भाई। तो परमात्म तत्व में लग जाओ, सगुण में लगो, साकार में लगो, निराकार में लगो, निर्गुण में लगो, जो आपके ठीक समझ में है, जिसमें श्रद्धा हो, जिसमें विश्वास हो, और जैसी योग्यता है, जिसमें जय प्रवेश हो, तो सब परमात्म तत्व प्राप्त हो सकते, सब मुक्ति कर सकते, कल्याण कर सकते हैं। अरे कलयुग में फिर जल्दी होता है काम। इस वास्ते आप थोड़ी सी कृपा करो तो जल्दी उस तत्व प्राप्त कर लो। है यू समझो, है बाहर भीतर ऊपर नीचे है, ये शास्त्रों की बात मान लें। नहीं तो कम से कम ये रहने वाला नहीं है। ये बात तो प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। जैसे बालक बना नहीं रहा तो जवानी कौन सी रहेगी, जवानी नहीं रही तो वृद्धावस कौन सी रहेगी, वृद्धावस नहीं रहे तो शरीर कौन सा रहेगा, रहने वाला है नहीं जी। थोड़ी सी इस बात का आदर करो, इसको महत्व दो, ये तो जाने वाला है। व्यवहार करो पर करो जो भूलो मत, रहने वाली चीज रहने वाली है, जाने वाली जाने वाली है। ये सब अवस्थाएं, परिस्थिति, शरीर सब जाने वाले है, इसमें कोई रहने वाली चीज नहीं है, सब जाने वाली जाने वाली है। तो जाने वाली से थोड़ा विमुख हो जाए, रहने वाली शरीर प्राप्त हो जाएगी स्वाभाविक ही। ये ज्ञान तो है ही कि जा रहा है शरीर अपने अपनी माँ के जन्म जो ऐसा थोड़ा था, इतना बदल गया, सही बदलता ही चला जा रहा है। फिर है जिसका क्या भरोसा है, नजर कम चला जाए, पेट में आता है मर जाता है, जन्मदा मर जाता है, महीनों का दिनों का वर्षों का अर्थ में जाने की रीत है। तो ये अपना शरीर भी नजर कम चला जाए अचानक, तो इस शरीर के रहते रहते काम बढ़ जाए तो बढ़ जाए भाई। फिर क्या है, सो पर उपाव वही, फिर वहां से धुनी पछता है। प्रार्थना है तूर्ण यथेत न पते तन मृत्यु आवे, जब तक मौत नहीं आवे तब जल्दी से जल्दी यत्न कर लो। अभी खुली है और आप लोगों को विश्वास भी है और उपाय भी दिखता है, अगर भी सरल है तो फिर क्यों नहीं काम कर लेना चाहिए। और इसी लगन होने पर बात मिल जाती है। भगवान का ऐसा प्रबंध है कि जो जय भाव नहीं करते सो, जय कर जय पर सत्य स्नेह हो, सो इतना ही मिलता न कस संदेह हो। सच्चा स्नेह मिल जाती है, वो तत्व तो मिलता है। संसार की चीज भी मिल जाती है, संसार की चीज तो रहने वाली है नहीं, शरीर पदार्थ रुपये रहने वाली नहीं है, प्रत्यक्ष जानते हैं। तो इनका काम तो करना है, गृह आश्रम बैठे हैं ठीक, ये भी काम करना है, परंतु असली काम तो अपना उद्धार करना है ना। उसके लिए मानव शरीर हुआ है, खाने कमाने के लिए थोड़ी हुआ है। शरीर तो उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए हुआ है, तो उसमें गलती ना हो। उसने है वो है, वो है रहता है, यह नहीं रहता है। शरीर तो नहीं रहते है भाई, है रहते हैं उनमें स्थिति हो जाए है भाई। जो कि स्थिति आपकी है, केवल नाशवान को महत्ता दे दी है, इतनी बात। हम जानते हैं नाशवान, उनको भी मन से महत्ता दे देते हैं, बड़ी भाई है, एक चीज है, रुपया बड़ी चीज है, मान बड़ा ही चीज है, आरोग्यता भी चीज है, आराम भाई चीज है। तो यूं रहते हुए भी बड़ी भारी नहीं है, सदा रहने वाले नहीं है ये। ये भी जानते हैं कि सदा रहेगा शरीर, सदा धन रहेगा, शरीर कुटुंब साथ में सदा रहेगा, बिल्कुल रहने वाला नहीं है। तो अंत ही तो ये तजेंगे पामर तू नजे अभी थे, अंत में सब छोड़ देंगे। तो पहले ही अपने छोड़ के तैयार हो जाओ, कितना शुभ काम है, सर्व काम है, स्वतः प्राप्ति उसकी। संसार का वियोग ही सत्य है, ये बात तो जानते ही है। आपका हमारा पहले वियोग था, अगर वियोग हो जाएगा फिर संयोग हुआ ही नहीं। तो वियोग नित्य है, वियोग को पहले ही स्वीकार कर ले, कितनी अच्छी बात है। संतों की वाणी में से सुनने में आया है कि जीते जो मर जाता है वो अमर हो जाता है, जीते जो मरता है वो अमर हो जाता है। मन जीते जी ही इस शरीर का अपना संबंध विच्छेद कर ले, विच्छेद करना पड़ेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। एक दिन जरूर शरीर छूटेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो छूटेगा उसको पहले से ही इसे ऊपर हो जाए, ठीक है ना बात। इस बात को आप जानते हो, करते भी हो। छोरा छोरी में छोरी का आदर नहीं करते, छोरे का करते हो भाई, छोरी तो रहेगी नहीं, तो ये शरीर कौन सा रहेगा, ये तो रहेगा तो नहीं भाई। छोरी ब्याह देते हो तो राजी हो जाते हो, ठीक है काम हो गया, एक बड़ा भाई काम हो गया। तो वो रहने वाली है ये नहीं, वो जाने वाली है, उन्हें क्या गुजार करे। ऐसे शरीर रहने वाला नहीं है, ये संपत्ति वैभव साथी रहने वाला नहीं है। अपने भी सत्संग में देख लो, शेर जी ने दास प्रचार किया, सत्संग कराते थे, बहुत विशेषता आज कहाँ है। ये रहेगा कोई, ये नहीं रहा तो अब कैसे रहेगा, अब कोई नई जीत थोड़ी हो गई है। इस वास्ते भगवान के चिंतन में लग जाओ, काम करते हुए भी चिंतन उसे करो, और नहीं काम हो जाए तो लग जाओ उसमें, थोड़ा समय इसलिए निकालो जिससे उस तत्व को प्राप्त कर ले। फिर कोई बात नहीं, तो जब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दे दिया हम सूखे तो क्या है। ऐसे शरीर से होने वाले काम को अपना कर लिया पूरा, फिर चला जात कोई परवाह नहीं, काम ले लेना चाहिए ना। अभी ले सकते हैं, एक लगन चाहिए। ये तो आप लोग सत्य है, साधु हो जाए ग्रस्त हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगन चाहिए। लगन नहीं है तो वो साधु हो जाओ, ग्रस्त हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये तो प्रत्यक्ष बात देखी हुई है, होने से क्या, क्या होने से क्या, कमाल होने से क्या, सब साधु हो गए तो क्या, नहीं हो गए तो क्या। वो तो बात एक ऐसी है, परमात्मा तत्व की लगन हो उसको प्राप्ति हो जाती है। अपने उसके लिए ही धन हुआ है ये, फिर देरी क्यों करते हैं, कब करेंगे, फिर किस दिन के लिए करते हैं। ऐसा कोई अलग मौका आवेगा, अलग कोई शरीर आवेगा, अलग कोई समय आवेगा, ये समय जो बीत रहा है इसी समय में कर लिया। समय चो कि पुण्य का पछताने, तो समय न चुको, ये जो समय है ये परमात्मा तो प्राप्ति का साधन का समय है, ये चला गया तो बड़े हाथरा मुश्किल है। एक अंगुली कट जाए तो पीछा अंगुली नहीं मिलती, तो शरीर चला जाए पीछा मिल जाएगा। शरीर के रहते हुए एक अंग चला जाए तो नहीं मिलता, तो पूरा का पूरा शरीर मिल जाएगा क्या। और शरीर वैसा मौका नहीं है। मानव शरीर में जैसा मौका वैसा और शरीर में नहीं। अरे मानव शरीर में जैसे 84 लाख जोड़ी है उसमें एक मानव शरीर ऐसा, ऐसे मनुष्य शरीर में सत्संग का मिलना ऐसा ही है। ये मौका बार बार नहीं मिलता है। उस माने कैसा है तो हम हो सकते कर सकते हैं, तत्परता से लग जाए उसमें, अपना समय सब का सब लगा दे भगवान में, काम धंधा भी भगवान का समझे। वो पंचामृत है ना, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ और भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। कितनी बढ़िया बात है, भाव बदल दो जो करते हो भी करते हो, हरदम भगवान के दरबार में रहते हो, कहाँ रहते हैं आप, हम सब भगवान के ही रहते हैं और भगवान के हैं हम। सब जगत के मालिक भगवान है तो हमारे मालिक जो कौन है, भगवान के है, भगवान के है, भगवान के दरबार में रहते हैं, काम करने के भगवान के ही तो करते हैं। अपना आप मान लेते हो, अपना होता तो नहीं है, अपना रहता नहीं है, रहेगा नहीं, इतना दिन रहा वही नहीं रहेगा, वो नहीं बजा रहा, प्रत्येक क्षण नहीं बजा रहा, नहीं मैं नहीं मैं अभाव बजा रहा है, सबका अभाव हो रहा है। इसी तो रहेगा नहीं, ये अवसर तो रहेगा नहीं, ये मौका तो नहीं रहेगा, ये तो प्रत्यक्ष अनुभव है। पहले वाली परिस्थिति नहीं रहे तो अब वाली परिस्थिति कौन सी रहेगी, ये तो जाने वाली है। इस वास्ते भगवान को याद, हे नाथ हे प्रभु, बार बार आधा आधे मिनट में हे प्रभु भूलू नहीं, हे नाथ में भूलू नहीं, काम धंधा करते रहो और भगवान को कहते रहो, पुकारते रहो, उसकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। अकाम सर्व कामो वोक्षार तीव्रेण भक्ति योगे न युजेत पुरुष परम। कोई कामना नहीं तो भगवान का भजन करो, सब चाहिए चीज चाहिए तो भगवान का भजन करो, अरे परमात्मा प्राप्त चाहो तो भजन करो, सब में भजन काम करेगा। संसार की चीजों में भी भगवान की कृपा का आश्रय लेना बढ़िया है। प्रत्यक्ष बात देखने में आती है, केवल एक वेश पहने, साधु वेश पहन ले भगवान की तरफ का एक वेश है, वो वेश पहन ले तो किसी बात की कमी नहीं रहती। तो सच्चे हृदय से भगवान के शरण हो जाए तो कमी रहेगी। नकली वेश पहनने से भी कमी नहीं रहती, भीतर शास्त्री हो जाए तो फिर बस जरूर नहीं, भीतर शास्त्री भगवान के आम हमारे भगवान है। हाथ काम मुख राम है हृदय शांति प्रीत, दरिया गृहस्थी साध की आई उत्तम रीत, भगवान की उत्तम रीत है। जहां है वहां से भगवान का सीधे मार्ग, जहां है वहां से ही सीधा मार्ग, वहां से उसी दृष्टि उसी निंद से अवस्था से उसी वर्ण से उसी आश्रम से उसी संप्रदाय से उसी समुदाय से भगवान सीधे साफ सीधे। पैसा जो दूसरों के कब्जे में है, आप अपना हुनर करके वो कब्जे से पैसा निकाल देते हो, तिजोरी खुला देते हो, ऐसी आप चतुराई है। भगवान तो राम दड़ी छोड़े पड़ी सब कुछ खेलो आए, राम दड़ी छोड़े पड़ी सब कुछ खेलो आए, दावा नहीं सत्ता जीत ले जाए क्या आपको अटकल है कि नहीं? ऐसा काम कर दो, तिजोरी खुला कर रुपया दे लेते हो आप, थोड़े बड़ी चीज नहीं ले सकते आप, विद्या तो आती है, सीधी बात है, सच दिशा लग जाए निर्वाह हो जाएगा, ये भजन करने से कोई कमी नहीं आवेगी। हमारे साथी पढ़ते थे, नवा पाठ करते करते परीक्षा में पास होते नहीं हुए, एक आदमी का पाठ समय लगता है, विद्यार्थी का समय बड़ा कीमती होता है, पास फैल नहीं हुआ तो भगवान के लिए समय लगाना घाटा नहीं पड़ेगा, यार घाटा पड़े तो घर पढ़ने वाली है धन्यवाद नहीं, घर पड़ी क्या होगा, जाने वाली चीज जाती है, रहने वाली रहेगी, जाने वाले को रोक सकते हैं नहीं, तो सच्चे हृदय भगवान क्यों नहीं लग जाते। सीधी सरल बात है, बहुत बढ़िया बात है, एकदम सच्चे हृदय से साचे राचे राम। भगवान भी कहते ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे हो जाम्य हूं, जैसे भगवान में जैसे भगवान भी हमारे लिए तैयार है। संसार में काम करो तो आपकी लगन उधर है, रुपयों की लगन आपकी नहीं है, वस्तुओं की लगन आपके, वस्तुओं की आपकी लगन नहीं है, संसार की चीजों की आपकी लगन है, संसार की लगन नहीं है, अरे भगवान की लगन और भगवान की लगन अपने में, दोनों काम करके तो जल्दी सिद्ध होगा। एक तरफा काम कर लेते हो आप तो दो तरफा करने में क्या बड़ी बात है, भगवान भी चाहते हैं आप भी चाहते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथे हो जाम्य हूं, वैसे ही मैं बचता हूं जैसे आप चाहो। आप भगवान बिना नहीं रह सकते, भगवान आपके बिना नहीं रह सकते, ऐसा रुपये थोड़े ही आप रुपये बिना नहीं रह सकते, रुपये आप बिना नहीं रहे, ऐसा होता है वो भी रुपये कमा लेगा आप एक तरफ का भी, दोनों तरफ वो क्या चलेगा। सच्चे हृदय से भगवान में लगो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, भूलू नहीं मिनट दो मिनट में, काम करते रहो नाम लेते रहो, मिनट दो मिनट में कहते रहो हे नाथ भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं, हे मेरे प्रभु भूलू नहीं, हे मेरे नाथ हे मेरे मालिक भूलू नहीं, कहते रहो मिनट दो दो मिनट चार चार मिनट पांच मिनट में कहते रहो। सावधानी है तुम, सावधानी ही साधना है, और तुम सावधान जो साधन है वो साध दिया है, सावचेत रहो, एक सावधानी की जागृत की, दो दो चार भाई आपस में मिल जाए, ये भी तुम भी याद रहते हम भी याद रहे, बहुत लाभ होगा। याद ना दे भगवान देव भाई, याद है ना, याद है ना, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, और अपनापन होने से याद करना नहीं पड़ता है, अपना भगवान याद आते हैं, अपना मालिक हमारा है, तो सच्ची बात है, भगवान के सिवाय कोई अपना है नहीं, रहेगा नहीं होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, कहां तक हो, कोई मित्र हो स्त्री पुत्र हो भाई माता पिता हो, कोई भी साथ रहने वाला नहीं, है भगवान साथ छोड़ने वाला नहीं, कम से कम कम से कम कम से कम साथ छोड़ने वाला है, उनकी सेवा कर दो उनका भरोसा मत करो। आज के जमाने में साथी बहुत धोखे जाने वाले मिलते हैं, तो धोखा में क्यों खाओ, आप सेवा कर दो उनकी सेवा कर दो, उसमें चाहना मत रखो, विश्वास मत करो, भरोसा मत करो, केवल भरोसा भगवान का, एक आस हो एक वन एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम सीता। जगह जगह बात सुनते हैं महाराज, साथियों धोखा दिया, धोखा दे देते हैं, बड़ा बड़ा विश्वासघात कर देते लोग, तो सब क्या कर भूले हुए हैं, तो अपने तो साफ देना जो भाई, इस रस्ते में घाटा नहीं होता, संसार में नफा नुकसान दोनों होते हैं, इसमें नफा ही होता है नुकसान होता ही नहीं, जितना ही करो उतना नफा हो जाएगा, नुकसान होता ही नहीं, ऐसा निष्कंठ का बनता, ऐसा निष्कंठ का बनता, इसमें कांटा कचरा नहीं है, सीधा रास्ता है, और इस रस्ते में सब साथ में, भगवान साथ में, धर्म साथ में, संत साथ में, संत हुए हुए साथ में है वो साथ में, अगर हुए भी साथ में, धर्मशास्त्र में शास्त्र साथ में, भगवान साथ में। कबीर साहब ने कहा निंदक तू गल जाओ सीरे जो पानी में लून, कबीर को तो राम निकालो नंद थारे को, कबीर को राम निकालो थवीर कौन बता, हर कोई निकालो नहीं है, तू सोच दो सही, तो राम जी रुखा अपने सरोवरी वो हमारे रक्षा में, वो हमारे, इतना बड़ा कोई आदमी है ही नहीं, हुआ नहीं होगा, ना स्वस्थ समझते व्यक्ति को, तो अन्य ऐसे भगवान बड़े सब है। कितने धनी कितने आपके राजा महाराजा मिनिस्टर हो, क्या भगवान समान हो सकते हैं? केवल चेत सा परम पद देने वाले ऐसे परमात्मा रहते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण लो भाई सच्चे देश में लग जाओ, साचे राचे राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम शुरू कर दो मन ही मन को, ये नाथ बोलूंगी ये नाथ बोलूंगी राम राम राम राम राम राम राम राम ये प्रभु बोलूंगी। गोविंद गोपाल की जय हो।